Daha neler yapabiliriz? Bence yapması gerekli olan, aklına gelen her şeyi yapmış bir insanın. Yapmış yapmış da ama yine de dini ciddi yaşamaya muvaffak olamamış. Bir insanın sorması gerekli olan soru. Fakat bana göre ben dahil o soru başkalarının soracağı soru değil. O hayatının saniyelerini, saliselerini, haşirelerini zerresini zayi etmeden Allah yolunda kullanmış, fakat buna rağmen kulağı açılmamış, gözü açılmamış. Hala mekafetten, mabetten habersiz. Hala boşlukta geziyor. Neden tutturamıyorum ben bu meseleyi? Neden Rabbimle sıkı bir irtibata geçemiyorum? Çaresi ne ola bu işin? Öyle bir insanın mülahazası olması doğru olur. O soruda yalan söylememiş olur ve makul olur. Ona karşı da bir şeyler denebilir. Bu açıdan ben öyle birinin sorduğu ufuktan sorulmuş bir soruya değil de, bence ben bizim halimize göre bir şey diyelim. Ben acaba biz durduğumuz yer itibariyle konumumuzun hakkını veriyor muyuz yani? Duruşumuz tamam mı? Yani bir vicdan vüsatına ulaşmış mıyız? Cenab-ı Hakk'ı duyacak, kendi varlığımızı duyacak, nefsimizi hatırlayacak, onu hatırlayacak genişliğe ulaşmış mıyız? Bütün masiyetlerin çirkin yüzünü görecek şekilde bir vicdan genişliğine ulaşmış mıyız? Bütün mahasinin güzel yüzünü temaşa edecek, zevk duyacak, İmrenerek onları yapabilecek seviyeye ulaşmış mıyız? Şimdi çok defa iftidah tekbiri kaçıran bir insan bunu sormamalı bence. Böyle bir soru soramaz. 40 sene kaçırmadım diyen insanlar var. İftidah tekbiri kaçıran ondan evvel sünnet haydaydı, kaçırmış demektir. Namazın yarısına yetişmiş demektir. Namazını duya duya kılmak için elinden gelen cehli gayreti ortaya koyuyor. Üstada ait diyelim bunu. Selefi Salih'in yapmış, o da ona önem veriyor. Faziletli görüyor. Faydalarını da anlatıyor. O tesbihatı gözümüzü kırpmadan Allah'ın huzurunda gibi, Resulullah'ın huzurunda onu anlatırken öyle anlatıyor. El-Hüccetü Zehra'yı merakla okuyorsunuz. Ben onu o zaman öyle merakla takip eden insan sadece bilgi hammalı olsun diye, kafası itibariyle tatmin olsun diye okuyor derim. Her ettehiyyatü deyişinde yüreği bir kere hoplamıyorsa, attayyibatü deyişte hoplamıyorsa, mürgülüyorsa Erzurumların tabiriyle, bu tesbihat esnasında kendinde değilse, sağla solla meşgul oluyorsa, yapması gerekli olan o kadar çok şey var ki, gözünün açılması, kulağının açılması, vicdanın harekete geçmesi, vicdan müsaatine ulaşması için o kadar çok şey var ki neyi söyleyeceksin? Dolayısıyla o soru bizim gibi insanların ufkunun sorusu değil yani. O soru bizim gibi müptediler ne yapmalılar ki Allah'a bu yanlış inanıştan kurtulup doğru inanmalılar. Efendimiz'e doğru inanmalılar. Şu Allah'ın huzurunda durduğumuz tesbihatta kıpırdamadan gözlerini kapayarak tekkede, zaviyede, dervişin, Allah derken nasıl bir münasebete geçiyor, etrafını görmüyor, o anda bıçaklasan duymuyor. Öyle bir huzur içinde, öyle bir rabt-ı kalp içinde okumayan bir insan o soruyu sormamalı bence. Her şeye kendini verircesine, her şeyin içinde, o şeyin dümenine göre, dümen suyuna göre akışa geçmeyince bence bunların hiçbiri olmaz ve sıra ona gelmemiştir zaten. Bu açıdan yapacağımız çok şey var bizim aslında. Yani bir kere sağlam inanma adına aklımdan bugün tesbihatı yaparken herkes şu risaleleri hızlı hızlı okumalı. Teker teker herkes kendi kendine okusun. Çünkü okurken de okuyanın dışındakiler dinlemiyorlar esasen. Hele okuyan da bir de ona göre okuyorsa hiç dinlenmiyor. Onu desek, okurken o meseleler üzerinde durulup da böyle ciddi bir müzakere alanları mı açılsa, bunlar bir tefekkür alanı mı açılsa, sık sık haftada bir kere olsun böyle bu namazın teşrihatı, anatomisi mi ortaya konsa? Namaz budur. O sizin dediğiniz şekli namaz. Suri namazdır. O babandan gördüğün namaz. Nenenden, dedenden gördüğün namaz. Allah'ın emrettiği namaz değil o. Allah namazı ikame edin diyor. Bu yatmış efal değil yani. Ayağa kaldır onu efal ediyor. Her şeyiyle duyulsun, hissedilsin. Mevcudiyeti hissedilsin onun. Farklılığı hissedilsin o namazın diyor. Bu yapılmamış da ondan doymamış gibi namazda anlatıldığı gibi namaz bahsinde doymamış gibi meseleyi tesbihatla yeniden seslendirme. Duada bir kere daha duyma. Duada Allah'tan bir şey koparmak istiyor gibi böyle yırtılırcasına isteme. Göksünü yırtarcasına isteme. Kendini salma. Yazılı orada. La yakbel an kalbin lahin lahin diyor. Söylediğin kelimelerden senin haberin yoksa o kelimelere karşı saygısızlıktır. Allah'ın huzurunda durduğundan şüphen var mı senin? Allah'ın huzurunda dururken öyle gafletle o kelimeleri söylemek Allah'a karşı ayıptır. Kiramen katibine karşı ayıptır. Hazırsa ruhanilere karşı ayıptır. Ve bu haliyle insanın inkişaf etmesi mümkün değildir. Yani. Dolayısıyla biz kendi halimize bakmamız lazım. Biz bir türlü inkişafa müsait olmayan müftedileriz. Bir türlü ilk mektepten çıkamıyoruz yani. Bir türlü koridordan içeriye giremiyoruz. Harem dairesi şöyle dursun, salona giremedik yani bunca zamandır. Ben 60 küsür senedir giremedim. Siz ortamdan eşet ettiniz, temizdi. Sizin zamanınızda nurlar vardı, temiz arkadaşlar vardı. Siz de girdiğinizi söyleyemezsiniz yani. Okuduğumuz tesbihatın renginden, deseninden, şivesinden, kıldığımız namazın şivesinden, deseninden, renginden belli oluyor. Namaza gelişimizin edasından belli oluyor. Onu hayatımızın birinci meselesi sayıp saymamamızdan belli oluyor. O mevzuda gösterdiğimiz tahallükten belli oluyor. Bu soruyu gece namazlarını kaçıran bana sormasın. Teheccüd kılmayan bana o soruyu sormasın. İnsanın Rabbinden gelen tecellileri avlama, koyu, pususu gecedir. Gece seccadesidir. Gecesi olmayan bir insanın misal alemi karanlıktır. Berzah alemi karanlıktır. Berzah alemini aydınlatacak odur. Siz nurlardan okuyorsunuz bunları. Bu açıdan vire bismillah deyip bence yeniden yani yeniden ta'ali nü'min sa'ten. Ta'ali nü'min yevmen. Üsbu'en. Şehren. Deyip yani bir ay Allah'a inanmak lazım. Bakalım ne oluyor. Gelin. Yemin edelim. Ya Rabbi bir ay sana inanacağız. Yemin edelim yani. Akıldan çıkarmamaya çalışalım. Huzurunda temkinle duralım. Konuşurken temkinli olalım. Söylediğimiz her şeyi kemali temkinle böyle jelatinli bir paketi ona sunuyor gibi. O hava içinde ona sunmaya çalışalım. Namazın her rüknünü ona öyle sunmaya çalışalım. Bir bakalım yani duyurduğu şeyi duyurduktan sonra geriye alıyor mu yani? O mekafeti içimize atıp vicdanımıza vüsat verdikten sonra yeniden bir de darlık veriyor mu? فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ İslam'a karşı sadrın inşirahı, sinenin sadrın geniş olması esas. Onları yaparken insan hayatında en önemli, en hayati, en canaver işi yapıyorum ben veya can veren işi yapıyorum diyecek. İnşirah odur. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Allah bir insanın kalbini eğer inşiraha mazhar kılmışsa, inşirah vermişse ona, o Rabbinden bir nur üzerinedir. Hep aydınlık görür, hep açık görür, hep bir genişlik yaşar. Bu açıdan ister hazirun, isterse gaibun, bence imanlar, Rabbimizle münasebetler yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani böyle bir şeyler yapıyor olma, birilerine bir şeyler anlatıyor olma, bir sistemi takip etme, bir sistemle alakalı müzakereler yapma filan veya işte ilim yapıyorum diye kitap okuma, kitapları fişleme, bir kısım kaynaklara ulaşma, bunlar hiç marifet değil. Bunların kıymeti harbiyesi, bunlar eritilir senin düşünce potanda. Sonra imana dönüşürse, izana dönüşürse, irfana dönüşürse bunlar Bunların o zaman kıymeti olur. Senin yakinini artırıyorsa, ilmel yakine ulaştırıyorsa, aynel yakine ulaştırıyorsa, hakkal yakine kapı aralattırıyorsa o zaman bir kıymeti vardır. Hiçbir kıymeti yok bunların. Bu açıdan havanda su dövmemeli bence. Yani bir de Bismillah deyip namaz, söz verelim, bugünden sonra namaz kılalım. Bugüne kadar kıldığımız gafilane namazlar varsa üzerimize alalım. Gafilane, içinde uyumuşsam onu da kaza edeceğim. Dalmışsam şayet, tesbihinde dalmışsam onu da kaza edeceğim. De her gün bir günlük namaz kaza etmekle bire Bismillah deyip başlayalım Müslümanlığa. Ama bu her yanıyla olacak yani. Tıka basa yemek yiyen bir insanın yapacağı şey namazda uyumaktır. Vaktinde uyumayanın şeyi namazda uyumaktır tabi. Uyuma zamanı Allah. Ve cealna nevmeküm subata diyor. Ben geceyi vakti inkıta kıldım. Gece uyuyacağın kadar uyuyacaksın. Kalkıp ihya edeceksin. İçinde sadece Allah mülahazası olması gerekli olan şeyin içine yatağın levsiyatını getirme. Yani ona göre Bismillah demek lazım. Nur okumadan yeni başlamak, tesbihatta kusur etmeden yeni başlamak, hiçbir namazın duasını ihmal etmeden yeni başlamak, sünnetler cebren lil noksan meşru kılınmış, farzlarda kusur edersiniz, oradaki eksiği kediyi sarıp sarmalıyor, sargı yapıyor nafile ile Allah. Farz kırıklarını, çatlaklarını nafile ile sargılıyor. Onlarda kusur etmemeye bakalım. Sıkalım dişimizi. Ve bunun yayılmasını sağlayalım, temin edelim. Ve yine yemin edelim, yemekten doymadan kalkacağız. Midemiz yarıya geldiğinde kalkacağız diye. Hayat o zaman dengelenir. Az ye, az uyu, hayrete var, fani ol, Allah'ı bul. Kılleti kelam, kılleti menam, kılleti taam, üzlet enil enam. Bir manada. O zaman tamamen ona hasimet edelim. Ne olur Allah'ım inandır bizi. Zidna imanen, zidna imanen, zidna yakinen, zidna marifeten. İmanımızı, yakinimizi, marifetimizi artır. Akla gelir ki bir sürü böyle namaz kılan var. Onlarınki ne olacak? Onlar Allah bize sormayacak ki. وَلَا يُسْأَلْ اَنْ ذُنُوبِهُمُ الْمُجْرِمُونَ Bütün insanlar kötülük yapsa, tek başıma ben kalsam, ben iyiliği temsil etme mecburiyetindeyim. Allah'ın cennete koyacak insana ihtiyacı yoktur. Allah müstaniyeler itlaktır. İsterse hiç kimseyi koymaz. Bir tane kulu olur, onu korur.